Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah doğal olarak bugünkü gün ile ilgili. Peygamber Hazretleri'nin doğum gecesi muhtemelidir. Peygamber rahmettir Peygamber Hazretleri. Yani bu gece olmasa alemler olmazdı. Ne yazık ki sürük geçiyor muhteremlerle. Mesela bir zamanlar bunu değiştirirler. Tabi maksatlı olarak değiştirir bunu 20 Nisan diye. Hristiyan takvimine göre. O zaman bana çok bir canla uğraştılar bunu yaşatmak için bunu böyle. O kalkınca, bilet kalkınca, o pislik kalkınca hemen gevşerler muhteremler. Yılbaşı diye bir şey var, yılbaşı diye böyle. Bu gece aylar önceden biliniyor. Yani bu gece çok sönü bilmiyor muhtemelen böyle. Hatemül Enbiya, Resulullah, Rahmetül Alemin. Yani doğum gecesi yani çok ama sönü geçiyor muhtemelenler. İnşallah elimizden geldiği kadar hepimiz buna kadar bunu canlandırmaya. Mesela günümüzde tabi telefonlar var, mesajlar var böyle. Kime ne gelirse elimizden. O yapmaya çalışan muhtemelmişler abi onu. Peygamberi sevmek imanın bir alameti olur. Peygamberi sevmek, peygamberi sevmek de böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Ebel Mahalekallahu Nuri. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah önce benim nurumu yarattı, benim nurumu yarattı böyle. İlk olarak demek ki Peygamberimizin nuru yaratıldı, nur yaratıldı. Onda alem yarattı muhtemelen böyle, nurdan böyle. Şimdi mesela incir çekirdeğinden incir ağacı yaratıldı böyle, incir çekirdeği. Bir zerre mi çekim muhtemelen? Ondan koyun incir ağacı oluyor muhtemelen böyle. Rabbim ne yaptı? Peygamber nurundan yarattığı yerlere götürdü melekleri, insanları. Peygamberimizin nuru Ali Hazretleri'nin alim ervahta insan yok yani dünyada meleklerin metafıydı. Yani tuhaf tuhaf yerdi meleklerin. Adem ona yaratılınca Rabbim onu alnına koydu peygamber nurunu emaneten koydu. Melekler secde ettiler. Yani gerçekte secde o nuruydu muhtemelen. Nuru böyle. Nurunaydı böyle böyle. Mevlam bunu Adem Aleyhisselam'a ya Adem bu nur emanet. Dolma gibi parlardı insanın alınlarında, Adem Aleyhisselam'ın alnında. Güneş yüzü çok güzel yakışıklı Adem Aleyhisselam Hazretleri böyle. Rabbim tabi hazaba yarattı Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden. Bunlar dünyada bir şey yemeden cennete götürürler, cennete götürürler böyle. Cennette nur Adem Aleyhisselam'da emanet. Havamıza geçmedi. Neden? Cennette doğum yok, ölüm yok muhtemelen. Cennette böyle. Cennette ne doğum var, ölüm var böyle. Dünyada her zaman çevre değişiyor çevremiz, her zaman değişiyor. Ölende yeni doğanlar bir acele birliği gibi emirdi. Dünya devamlı değişiyor çevreler. Nüfus değişiyor, çoğalıyor, sayılıyor dünya nüfusu, çoğalıyor. Nihayet bu aynı kalacak cennetin. Aynı vakti böyle. Hiç değişmeyecek böyle böyle. Doğum yok, ölüm yok cennette böyle. Adem Aleyhisselam, Havva anamız cennette bin yıl kadar kaldılar dünya yılı ile. Orada yıl yok, zaman yok. Tabi orada doğmamadı. Ve yaşamadılar. Yani cennete girdikleri anda aynı halde kaldılar. Sonra tabi ne oldu? Rabbimin hikmetinin gereği muhteremler hata ettiler. Dünyaya suyunu geldiler böyle. Musa Aleyhisselam Hazretleri ruhlar aleminde Adem Aleyhisselam'la görüşüyor. Ona siz deme diyor. Ya babamız diyor. Adem Aleyhisselam'a. Keşke o ağaçtan yemeseniz cennette yasak ağacı yemeseniz keşke. Adem Aleyhisselam gülümsüyor. Ya Musa başına kalk aşağı bak. Kaldırıp baktı. Ne var orada? Adem-i Rabbehu fegava. Ve asla Adem-i Rabbehu. Bak dedi ezelde bu tanıdık olmuş şekilde böyle böyle. Ve altta diyeceğim. Niye geleceğim? Gerçekten Adem Aleyhisselam havanamız o meyve yemeseydi, o hatayı işlemeseydi ikinci sonra cennette insan olarak doğum yok orada. Dünyaya geldiler tabii. Sürgüroda dünyaya geldiler. Biri Cide'de, deniz Kızılderiz'in kıyısında, biri de Serendip Adası'nda, Serendip, o da adı demiş, insana bağlıymış. Ağladılar tabii, tevbe ettiler, yalvardılar, çok gözyaşı döktüler, affoldular, bir yere geldiler sonra. Bir yere gelince, tabii Rabbimin kurduğu bir kural vardır, koyduğu madde alemi için üreme kuralı diye, üreme kuralı. Erkek dişinin bir araya gelmesi gerekiyor. Rabbimin tabi bunlara verdiği bu meşruiyet içerisinde bir araya geldiler bunlar. Havva anamız hamile kaldı. Nur ama Adem Aleyhisselam da ona geçmedi muhtemelenler. Geçmedi nuru böyle. Havva anamız hep ikiz doğurdu. 19 doğum yaptı. 19 defa doğum yaptı. Her doğumda ikiz doğurdu. İkiz, biri kız, biri erkek ama. Böyle doğurdu. Hala nur, Adem Aleyhisselam Allah duruyor. Bir gün Cebrail Aleyhisselam cennete incir getirir, cennetten incir getirir. Buyur ki ya Adem, bu inciri bu akşam yiyin, eşin Havva ile beraber sen yatın. Sizin verilen bir oğul verecek. Adı Şiit olacak, adı Şiit olacak. Ondan alındaki nurun sahibi gelecek. Onun neslinden. Neslinden. 19 doğum yaptı. Çifte kattı. 38 kişi geldi dünyaya böyle. Ama nur onlara verilmedi muhtemelenler. Peygamberimizin nesli en temiz bir nesli olarak geldi. Hep devamlı olarak babasına kadar öyle geldi. Adem Aleyhisselam eşi Havva ile beraber incir yediler muhteremler. Yediler. Yattılar ve görüşünce nur Adem Aleyhisselam alnından Havva'nın alnına geçti muhteremler böyle. Havva'nın baktı Adem ne oldu sana be? Ne oldu? Alnındaki nur yok şimdi şu anda böyle. O da baktı Havva'nın alnında. Bunu taparlıyor ona geçti. Şimdi İdris Şiit Aleyhisselam tek doğdu bak bu terimler. Tek doğdu böyle. 19'u Şiit doğdu bunlar bir şekilde. Peki bu denge bozuldu mu belki kızı bozulmadı mı terimler? Kabil Habib öldürür için erkekte birisi eksikti. Eksik tamam sayı tam olacak mı sana böyle? Geldiler. Şiit Aleyhisselam tabii Şiit o gün dille ne oldu bileyim anlamını bilemiyoruz böyle. Şiit Aleyhisselam diğerlerinden farklıydı muhtemelenler. Alnında parlayan o nur. Ayın onuru gibi, dolunay gibi parlayan nur. Ahlakı, güzelliği, iffeti, sabrı, güler yüzlülüğü, güleş yüzlülüğü her şeyle böyle farklıydı böyle. Tabii evlenme çağı geldi. Onu evlendirdi babası adam onu evlendirdi. Ve ondan nur eşine geçti muhtemelen ondan böyle. Eşine geçti. Yani erkekten kadına. Ama seçkin insanlar bunlar. Nura kavuşanlar. Herkese gelmiyor bunlar böyle. Belki ondan arada nesli geçti. Sıra İdris Aleyhisselam'a geldi. Peygamber olarak İdris Aleyhisselam'a geldi. Onda kaldı bir zamandır. Onda kaldı. Onda eşine geçti. Yine ailelere geçti. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam derken sıra gelin İsmail Aleyhisselam'a sıra gelin. İsmail Aleyhisselam'a. Tabi aradan binler yıl geçti ama çok aradan zaman geçti böyle. Kaç peygamber geçti arada. Çok evliya arada geçti. Çok insan arada geçtiler. Nur nöbeteşe böyle. Erkeğin alnında ondan hanımına geçiyor. Bu şekilde geldi. İsmail Aleyhisselam'ın annesi Hacer'dir muhtemelen. Hacer validir böyle. Onu aldı İbrahim Aleyhisselam. Rabbim böyle izniyle Hacer'in de tavsiye isteğiyle İbrahim Aleyhisselam'ın kaldığı yer Filistin'deydi. Kasaba, Elhal kasabası var, Elhal. Oradaydı böyle. Elhal onun ismine verildi, orada verildi böyle. Oradaydı. O anda tabi bunu anlamı bilmiyordu. Hacı Valim'i bilmiyordu. Çocuk kucağında en azından küçük. Yine bir sürgün hayatı gibi Mekke'nin bulunduğu yere geldi. Ne Mekke var, ne Kabe var, ne uçan kuş var orada. Yani karınca bile yaşamıyor. Su yok, su, çöl. Öyle bir yer olması böyle. Hatta Hacı anamız şöyle bir bakındı. İki kırba verdi ona. Yani torba değil de deriden bir torba bir şekilde verdi. Birinde su, birinde hurma var böyle. Ama tabii su tükenecek. Ne yapar bu su böylece? Bıçak bunlar bu şekilde. Hazret korktu. İbrahim Aleyhisselam dedim, gidiyor, hiç konuşmam şartıyla ama. Emir o şekilde böyle. Allah'ım teslimiyet. Koştu arkasına, İbrahim Aleyhisselam kimi bırakıyorsun? Böyle yaptı, bilmiyorum. Döndü, etrafına bakındı. Bir çocuğu var, emzik çocuğu var. Issız çöl. Yani bir canlı görüyor, işareti. Kuş bir şey yok böyle. Yine koştu, İbrahim bizi kimi bırakıyorsun? Yine koştu. İbrahim Allah mı emretti? Maşallah. Konuşma yok. O zaman Allah bizi görür bilir. Allah tevekkül. Allah bizi görür bilir. Dedi. Öyle oldu muhteremler. Derken tabi orada zemzem suyu çıktı oradan. Şu bu derken bu şekilde. Orada cürüm kabilesi geliyor Yemen'den. Onların kuyulan suları çekilmiş. Suzkan bu kabile. Sorama çıkmışlar. Derk oraya yarıştı bunlar da. İsmail Aras'ın belki genç oldu. Onu evlendi orada. Evlendi. Nur İsmail Aleyhisselam da var şimdi böyle. İbrahim Aleyhisselam senede bir geliyor. Dedi, inmeden onları görmeye geliyor. Yine geldi oraya. Geldi. İsmail Aleyhisselam evine geldi. Ya İsmail bağırdı. Hanımı çıktı. Kim o? Ne var? Öyle şey kadınmış böyle. Yani sert, kaba davranışlı bir kadınmış böyle. Yo ne var diye şu kibar böyle belirten. İsmaililer'de hava gitti. Dedi ki nasıl geçiminiz? Şöyle böyle. Yani zorki konuşuyor. Zor cevap veriyor. Şikayetçi böyle. Kaba bir yapısı var. İranistan'ı beğenmedi. Niye beğenmedi? Çünkü peygamber onun üstüne gelecek. O kılmanın layık değil. Yani peygamber bir silsileden geliyor. Zincirleme bir şeyden geliyor. Böyle. Adam arasından böyle geliyor. Ona layık değil böylece. Dedi ki kadına İsmail'e benden selam söyle eve gelince yerini güzel beğendim. Eşini beğenmedim. Eşini değişsin. Anlamadı bir şey. İran tabi gitti. İsmail Aleyhisselam geliyor baktı. Evde babasının nurunu gördü muhtemelenler. Tabi o da peygamber değil o anda. Peygamber adayı ama böyle. Hemen koştu sordu hanımına. Bugün buraya kim birisi geldi mi? Geldi bir yaşlı biri geldi işte. Oğlum biri geldi böyle. Şey var böyle. Ne dedi? Ya saçma bir şey konuştu be. Evi beğenmiş eşiği beğenmemiş yani sanki. Saçma bir şey böyle. Bu dedi eşik sensin bu. Eşik sensin böyle. Seni istememiş. Babamın hikmeti vardır bunda. Seni boşamam gerekiyor böyle. Helal olsun boşalım bu terimler. Tekrar evlendi. O da aynı davrandı. Üçüncü hanımını aldı. Yine üçüncü sene geldi İbrahim Aleyhisselam. İsmail'e bağırdı. Hemen çıktı o üçüncü hanımı çıktı İsmail Aleyhisselam. O da peygamber anası yani ecdad, ceddisi olmaya layıkmış. Öyle bir şey yaptı. Güler yüzlü böyle, iyi ahlaklı böyle, iffetli. Çıktı. Oo buyur efendim, buyur babacığım, buyur. Tanımıyor tabii böyle. İle buyurga bakalım. Yani İsmail yine avda oluyor o gün. Rabbim göstermiyor. Hikmet ilahi böyle. Göstermiyor Rabbim böyle. Yine ava gitti bu şekilde. Ona söyle, evi çok güzel, eşi daha güzel. Meşe sahip çıksın böylece. Ama baba ne olur, in aşağı. Bir şey, evde biraz et var, kavrulmuş et var böyle. Kurumuş da böyle, kurdu et var böyle. Süt de var. İkram edeyim ben sana. Yok, yemek izin yok bu şekilde. O zaman bak, terlemiştin yolda. İlk su getirdi. Bunu ayarlıktan yıkadı. Ben yıkattım muhteremler. Ona da ben süt ikram etti. Bunu gönderdi. Yine İsmail Aleyhisselam avdan geldi. Babasının nuru. Parlıyor bir peygamber nuru muhtemelen böyle. Hemen sordu. Babam geldi mi? Geldi mi bugün şey? Babam bilmiyor. Babası da hanımı da. Birisi geldi bugün buraya? Geldi. Ne dedi? Şey hemen dedi. Evi beğenmiş ama hiç daha fazla beğenmiş. O tabi boş yanı değil dedi böyle. Hikmeti vardı bunu dedi. Eşim sensin dedi. Sen benim babam dedi böyle. Ve ondan sonra İsmail Aleyküm Nur ona gitti. Anla kondu muhtemelen böyle. Bak ona kondu böyle. Yani Peygamberimizin nuru Adem babamızdan bire bak. Adem babamızın 38 evladı oldu. Onları geçmedi muhtemelenler. Şiit Aleyhisselam tek gelecek böyle. O eş kabul etmiyor ana rahminde. Kabul etmiyor. İnci yerler cennetten. Bir de şu mesele muhtemelenler, mesela eğer bir insanda kısırlık varsa muhtemelen böyle, kısırlık varsa böylece, bu iki arılan böyle. Biri fizyolojik. Bu doğuştan mı? Fıtridir böyle. Bir patolojik hastalığa bakar. Buna incir iyi gelir muhtemelen böyle. İncir yemese böyle. Taze incir yerse kabuğunda beraber yiyecek muhtemelen böyle. Hele zeytin bir içerse daha fazla muhtemelen içerse böyle. Bir de şu yapması gerekiyor. İncir yaprağını. Yaprak çok işli olmayacak hani böyle. Olgun çiçek dalında. Sararmayacak tabii böyle. Tam oluşturacak. Bu kanatılacak. Güzel olacak hanım böyle muhtemelen. Varsa. Tabii Allah'ın tatlına varsa iyi gelir muhtemelen. Zeytinyağı da iyi gelir. Onda ev bir tane var çok bolca zeytinyağında. Derken İsmail Aleyhisselam'ın o dünyaya geldi muhteremler. Artık peygamberler dönemi kapandı. Arabist o çevrede yani böyle. Artık aşiretten başı gelmeye başladı. Oğul doğdu. Adını koydular Kaydar adı. Adı Kaydar. Çok merhametli, şefkatli. Anlatan nur parlıyor. Nuru parlıyor. Bu da evlendirdiler kendisini. Onun hanımla geçerken bu şekilde hep temiz nesillerle böyle. Ahlak gül olması şah ahlak. İyi ahlak sahibi böyle. Kaba, yaba olmayacak bu şekilde. Böyle gele gele muhteremler Abdümmenaf deniyor. Abdümmenaf. Peygamberimizin dedesinin dedesi oluyor. Abdümmenaf. Dört oğlu vardı. Abdümmenaf'a geliyor. Babasından. Tabi annesinden. Ona geçti bu şekilde. Dört oğlu vardı. Bir oğlan da Haşim'di. Haşim'e geçti. Haşim'den Abdülmuttalib'e geçti muhteremler. Haşim'den. Haşim, onun için Haşimi diyorlar. Haşim oğulları, Haşimiler. O bakalım muhteremler. Haşimiler diye böyle. Şimdi her şey hikmet var muhteremler böyle bak. Haşim Hazretleri Kureyş'in reisiydi böyle. Her gün sevdiği, saydığı bir insandı böyle. Gayet cömert, yolca yemek yedirir, iyilik eder, sular bunları böyle. Her iyiliği yapan bir kişi böyle, güneş yüzlü böyle kendisi. Bu Şam'a gitti ticaret için böyle. O zaman Mekke'nin oydu geliri, ticareti böyle. Şam, Yemen'di. Şam'a gitti. Giderken Medine uğradı. Medine uğradı. Oraya bir kız gördü Medine'de. Genç kendisi daha. Adı Selma. Çok güzel. Ona gönül verdi şimdi Haşim. Ona gönül verdi. Tabi sordu kimin bu kız derken böyle. Baklar gibi Kureyş'in reisi. Tabi çok üstü insan Kureyş'in reisi olmak o anda. Böyle reis, Kureyş'in reisi. Varlıklı aşağı yukarı. Çok alev güzel. Hemen bunu verdiler buna. Böyle. Evlendi orada böyle. Evlendi. Ve Nur ondan adı Sema'ya geçti. Harbine geçti tabi. Yani görevini yaptı muhtemelen. Görev, bu kadar onun görevi kaldı. Yaptı görevini. Oradan Şam'a gitti. Oradan Gazze'ye geçti. Diyar için Gazze vefat etti orada. Dönüş gelemedi böyle. Yani Peygamber'in dedesi de ana rahminde yetim kaldı muhtemelen. Benzele bakıldı böyle. O yetim kaldı. Peygamber'in dedesi de Abdülmuttalip böyle. Tabi doğdu Peygamber'in dedesi olan kişi. Adı oldu Şeybe oldu. Şeybe. Doğuşta bunun başında beyazlık vardı. Yani Şeybe beyazlık anlamına geliyor. Bu adı Şeybe koydular. Artık oynama başladı çoluk çocukla beraber. Tabi Haşim ölünce kardeşi Muttalip oldu Kureyş'in reisi. Bir gün Medine'ye gelen birisi buna Muttalip'ten Şeybe'den bahsediyor. Ya Muttalip diyor abine diyor bir oğlu oldu. Oldu. Ama çocuk nur gibi diyor böyle. Nur gibi. Yani nur onda. O anda muhtemelenler. Annesi doğurmuş. Doğurunca otomatik onunla geçiyor. Otomatik bak. Kıza geçmez. Geçiyor. Meti diyor bunu. Bu da dayanamıyor. Görmek için Medine'ye gidiyor. Gelen soğuklarda bakıyor bir buçuk oynuyorlar böyle. Ona bir baktı. Hemen gönlü ısındı. O yeğenini tanıdı muhtemelen. Onu sevdi böyle. Annesine gitti. Şu annesine gitti yani böyle. Yengesine yani gitti böyle. Onu durum anlattı. Onu aldı. Mekke'ye getirdi muhtemelen böyle. Şimdi o zamanlar dışarı giden bir insan, başka ülkeye giden bir insan gelirken gene de bir köle alıp getirirdi. Köle getirirdi böyle. Köleye Abdel Araplar, Abd, yani kul anlamına geliyor. Getirdi böyle. Bu Muttalip de bu Şeybi'yi de arkasına koymuş çocuk çağında. Belki girerken baklar ki Şeybi hakkında bir çocuk var. Kim bu? Dedi Abdül Muttalip. Yani onun kölesi bu. Köle olmuş demek. Abdül Muttalip. Adı Abdül Muttalip oldu. Şeybi hakkında yani, peygamber dedesi. Peygamber dedesi çok başka insanlı, farklı insanlı muhteremler. Dur onu da şimdi ama. Böyle. Hatta Mekke'de kıtlık oldu mu onu oluyor Mekkeliler çıkardı böyle tepelere dua derdi. Hemen yağmur yağardı muhterem böyle. Yağardı. Otoriter, gösterişli, sözüne sadık, gayet doğru, dürüst. Kureyş'in reisi kendisi de. Hatta Ebrehe Yemen'den gelen Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe onu görünce ayağa kalktılar muhtemelen. Yani bir savaşa geliyor. Kabe'yi yıkacak. Halk kaçtılar Mekke'den. Boşaldılar. Elinde olmadan Ebrehe tahttan kalktı ona ayağa kadar kaçtı muhtemelen. Kaçtı böyle. Böyle otorite sevimli bir saygı insanmış kendisi. O zaman Zemzem Kulesi kapalıydı muhtemelen. Belli değildi. Belirsizdi böyle. Cürüm kabilesi kaçarken Mekke'den başka kabileler geldiler. Ona saldırırlar. O suyunu kaybetmişler. İşe atmışlar bazı şeyleri mesela. Kabe'deki eşyaları. Işte altında kılıçlar şunları atmışlar. Üzerine düzenmişler. Yeri kaybolmuş. Aradan epey bir zaman geçmiş. Aradan yüzler geçmiş. Aradan geçmiş. Mekke halkı biliyorlar. Kabe'de bir kuyu olduğunu yani kusak olduğunu ama yine bilmiyorlar. Bir gece Hazreti Abdülmuttalip o çok zamanlar Kabe'nin yanında yatar, dışarı yatar böyle. Açık yatar böyle. Sırf yatar böyle. Göklere bakar, tefekkür eder böyle. Bu alemi yaratan, yönet, yönlendiren böyle. Alem başka olmadığını böyle. Ve tefekkür eder böyle. Onlar net rüya derler ki ya Abdülmuttalip sen aç bu zemine kuyusunu. Ama bilmiyorum neresi rüyada. Dediler ki ona yarın sabahtan bak sen bu Kabe'nin yanında otur bak buradan bu şekilde. Bir kuş gelecek. Kuş olmadı hali. Kuş gelecek. Kuyu gazeteyi bir uçak. Orası kuyunun merkezi, ortası böyle. Orasını hafif aç. Altta karınca yuvası çıkacak. Karınca yuvası çıkacak böyle. Orası kuyu böyle. Sabah erkenler gidip oturur bekledi. Bir kuş geldi muhteremler. Bakın yani hiçbir şey boş değil böyle. Yaradan Mevla, Rabbül Alemin her şeye kadir-i mutlak ve alima yürüt. Mevla. Bir kuş geldi böyle, şey bir gagasına vurdu birkaç gaga. Orada su yok. Yiyecek yok böyle. Ama görev ona verildi, manevi ona görev verildi. Birkaç vuruldu. Büyük kuşmuş. Açtı orasını. Gelip baktı, altta karınca yuvası. Onu açtı. Çocukları vardı. Onlar oğlan taşı çağırdı. Ağaç temizledi muhteremler. Neden? Peygamberimize hazır ön yapı bundan muhtemelen. Alt yapı bundan muhtemelen. Yani. Alt yapı muhteremler. Yani çünkü zemzem su içecek hacılara. İçecek tabii zamanla. Aldı muhtemelen bir yatarken Kabe'nin yan dışında yatarken rüyasında arka sırtından bir zincir çıktı. Zincir. Gümüş zincir böyle. Çok uzun ama böyle. Göğe doğru çıktı. Belki ağaç oldu. Büyük bir ağaç oldu. Yemiş ağaç oldu. Dalları var. Dalları bütün sanki kürazı sardı. Her tarafı sardı. İnsanlar yapışır bu dallara. Yapışıyorlar böyle. Dallara böyle. Yapışıyorlar. Bir kısım Mekke'nin yerlisinden bir kısmı da eline balta ağacın kökünü kesme uğraşıyorlar. Balta gülüyor ağacın köküne. Ama kesemiyorlar. Uyandı. Bu da rüya sadıka. Hak rüya. O zaman da Arabistan'da rüya yorum yapanlar vardı böyle. Meşhur insanlar vardı. Açık biraz keşifleri. Onlar birine gitti. Başka kabileye gitti. Onu buldu. Anlatı rüyasını. Ya Abdülhamuttalip dedi böyle. Senin sırtına yani senin neslinden, soyundan dedi. Şu dünyaya gelecek şöyle böyle. Gelecek. O Allah alem son peygamber olacak. İnsanın şeriatına bağlı sarılacaklar, yaprak dallarına onu sarılacaklar böyle. Mekke'lilerin bazı onun dinini köleme çalışacaklar, kökünü köleme. Ama başlamayacaklar. İnandı buna, baktı, hak ya, inandı buna. Geldi, şu hanımına baktı, hanım evliydi. Hanımını böyle bir şeye layık görmedi muhteremler. Bak, onun feraseti açık. Feraseti, hanımına baktı böyle. Hanımın andaki ahlakı, tavırları, yapısı, cömertliği, güneş neyse böyle. Onlara baktı, inceledi böyle, tefekküre daldı. Hanımı böyle bir peygamber soyun yaratmaya muhterem bir hanım değil. Aradı. Başta kadar da böyle, bir kız buldu böyle. Adı Fatıma. Biz Fatma deriz ya, aslında Fatıma'dır. F yukarı çık, elif vardı böyle, harfmet. Fatı ile bir Fatıma aslında. Böyle bir kız buldu, Fatıma adını buldu. Baktı ki kız her bakımdan peygamber ceddesine layık bir kız böyle. Onunla evlendi. Onunla evlenince Nur adı muhtemelen o Fatıma'ya geçti muhtemelen böyle. Geçti. Tabii hamile kalınca geçiyor. Hamile kalınca geçmez. Hamile kalınca ona geçti Nur, ona geçti böylece. Tabii erkek çocuk doğurdu. Adı oldu Abdullah. Nur'una kondu bu. Yani Adem Aleyhisselam'dan böyle peygamberlerden peygambere, evliden evliyaya, eşten eşe böyle binlerce yıldan beri gelen o Nur-u Muhammedi, Aleyhisselam'ın nuru artık sahibine yaklaştı artık muhtemelen böyle. Babasına geldi artık böyle. Abdullah Hazretleri Peygamber'in babası, babacığı elime tabi şahane gelince bütün Mekke'li kızlar ona aşık oldular muhtemelen böyle. O nuruna, güneş yüzüne böyle ahlakına, boyuna posuna aşık oldular kendisine. Hatta dul kadınlar, hatta evli kadınlar. Ve ödül yarışı muhtemelen. Bir kadın vardı, Baraka bin Nefil'in meşhur o şeyde. Onun kız kardeşim yüzde verir mi abla beni al dedi mutlaka. Yüzde verir mi? Benim babam karşıladı böyle. Ben karşıladım böyle. Yani utangaç, hayalı, güneş yüzü böyle, karnı incitme denen böyle bu tabir vardı bu şekilde. O kadar ahlaklı böyle bu şekilde. Babası Abdülhamid Hazretleri, Kureyş'in reisi, varlıklı, ağırlığı var çok kabilede. Hangi kapıyı çalsa ona kızına verirler. Öyle bir yapıda. Ama bütün kızı inceliyor, hiçbir onu layık görmüyor. Oğluna, ona göre. Aslında peygamberimize anne olmaya layık değil. Anne olunca peygamberimize böyle. Olmuyor. Derken arıyor, arıyor, bir türlü bulamıyor tabii. Bir gün baktı, Kabe'nin yanında oturmuş bir kalabalık grup. Oturuyor yanlarına böyle. Konuşuyorlar, mesleğe dalmışlar. Konuşuyormuş bir kız. Adı Amine. Emine değil, Amine. Adı Amine. Babası da Vehep. Babası böyle. Onu konuşuyorlar. Ve diyorlar ki Mekke-i Mükerreme'de ve civar bütün kabirlerde onun önü yok diyorlar deliler böyle. Ahlakı, iffeti, namusu, şerefi, güzelliği her açıdan yani sanki huri kızı, cehennetten gelen huri kızı böyle. Onu konuşuyorlarmış böyle. Abdülhamid Hazretleri bunu duyunca gönlü tamamdı muhtemelen böyle. O tamir olmalıydı bu şekilde. Hemen kalktı oradan, gitti evine ve hep. Evine gitti, kapıyı tabi o zaman vurdu kapıyı tak tak. O zaman zil yok muhtemelenler. Vurdu kapıya, hep çıktı, bir baktı, aa Abdülmuttalip, aa bir şaşırdı muhtemelen böyle. Bir şaşırdı onu görünce böyle. Ne şaşırdın? Bir anlatayım içeride böyle. İçeri aldım onu. Dedi ki rüyamda dedi, gece rüyamda, o gece rüyamda dedemiz İbrahim Aleyhisselam Geliban dedi. İbrahim dedemiz dedi. Onun sonra geliyor bunlar. İsmail Aleyhisselam'a geliyorlar. Dedemiz İbrahim Aleyhisselam rüyama geldi. Bana dedi ki diyor, ben senin kız Amine'yi, oğlu abla nikahladım. Bunu kabul edin size böyle. Kızın Amine'yi, oğlu Abdullah ben nikahını yaptım, nikahladım. Bunu kabul edin bunu böyle. Bana böyle dedi. Ben rüya etkisinden kaldım böyle diyor. Ali ben ne yapsam, ne etsem, sanırım, gerçekten derken düşünürken diyor. Seni görünce onu şaşırdım bu şekilde böyle diye. Abdullah ben de kabul ettim diyor. O da ben kabul ettim. Bunu sarılıyorlar muhteremler. Ve nikahını yapıyorlar bunlar. Onun tabii bunda kolay oluyor. O dönemde bu işler oluyor. Fazla tantı olmuyor o dönemlerde böyle. Ve bunlar nikah yapıyor. Evlendiriyor bunlar muhtemelen şimdi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam babası Hazreti Amine adına kız ile evlendiriyor bunlar böyle. Evlendiği gece şimdi bu tabi onların evliliği bizim anlayışımızın çok dışında muhtemelen böyle. Yani bir peygambere baba olacak, biri ona anne olacak, o peygamberimizin bedensi yapısı temel atılacak, dünyadaki sırası gelmiş atarı bunlar böylece. Yani onlardaki onların bu birbirine görüşmeleri yani cinselliğin dışında ruhsal bir hal. Manevi hal böyle. O durumda. Şimdi muhtemelen bir ana baba görüştükleri zaman ona çocuk kalırsa bu çok farklı olur muhtemelen böyle. Eğer o anda mesela biraz araları bozuksa görüş olmasa yapmasalar bu çocuk etkili bundan muhtemelen böyle. Çok bundan muhtemelen böyle. Derken tabii Hazreti Amine'ye nur intikal etti muhtemelen o gece böyle. Nur intikal etti. Hamile kaldı. Kime? Resulullah Aleyhisselam'ın Hatem-i Enbiya, son peygamber dünyada, son peygamber. Bir peygamber anne olacak. Neresi zarf mazruf. Yani, hamile olacak bu şekilde. Tabi bu çok şey oldu dünyada, küresel olarak böyle dünyada. Olaylar oldu böyle. Mesela biri Mekke-i Mükerreme'de kıtlık vardı yıllarca Mekke-i Mükerreme'de. ot bitmiyor. Ağaçlar kurumuş, hayvanlar acıktı, zayıf hayvanları bir, ot bulma hayvanları var. Hayvanlar artık et kemik kaldılar. Yıllarca sürdü bu kıtlık. O gece Peygamber Allah'ın düştüğü anda yağmur başı yağmur muhtemelen. Ama rahmet yağdı ama. Yağmur rahmet böyle. Gazap değil. Böyle yavaş işte böyle sindire sindire böyle bir yağmur yağdı ki muhtemelen böylece. Muazzam bir bolu bereket oldu böyle. Yani o sene bolu sene de isim verdi bunlar böyle. Ve sevinç sevinç sevinç isim verdiler. Dedi oğlu Abdülmü Hazretleri haber aldı böyle. Yani oğlu Abdullah'ın hanımı Hazreti Amine hamile kaldı diye. Kaldı. Hazreti Amine buyuruyor muhteremler. Ben diyor hamile kaldı mı diyor. Ancak ayet gömü anladın diyor böyle. Yani diğer kadınlar gibi benim şey olmadı muhterem böyle. Hiçbir şey fark etmem ben de bu şekilde. Ağırlık olmadı bende. Yani yine kuş gibi. İşte bir karnında taşıma yok bir şey kendisinde. Dedi ki Abdülmuttalip oğlu Abdullah'a yavrum dedi böyle. Abdülmuttalip'in daha oğulları var, torunları var ama onun gönlü oğlu Abdullah'ta yeni doğan torununda. Onun gönlü. Tabii peygamber olacak. Böyle. Dedi ki oğluna Mekke'den Şam'a kervan geçirmiş. Ziyaret kervanı. Kervan gitmiyor tabii. Bir deve topluluğu bir kervanı yani. Deve konvoyu oluyor. Kim beş deveye katılıyor, kimi ortak para veriyor bu şekilde. Bir deve oluyor, şey kervan oluyor. Buna koruma alıyorlar parayla böyle, koruması kervanı da. Dedi oğlum sen de Şam'a git. Hem öte bir kısım mal götür bunu oraya götür. Dönüşte de Medine'ye uğra, kurum al gel buraya böyle. Mekke kurumu olmaz Mekke'de muhtemelen. İyi olmaz Mekke'de böyle. Kurumanın da dünyada en merkezi Medine-i Münevver böyle. En iyi hurma Medine-i Münevver. Bir şifa kaynağı Medine hurması. Medine içinde olan böyle. Hurması etrafında onlar. Şifa bunlar böyle. Oğluma tembih etti oğlum dedi. Dönüşte hurma al. İyisini al. En iyisini al. Çok şahı bir şey getir. Dedi doğunca torun doğunca dedi böyle. Deve keserim. Hurmalarla beraber bir ziyafet geçirelim de böyle. Ziyafet verelim de böyle. Sevincinden böyle. Peki babam dedi. Gitti. Şam'a gitti. Dönüşte Medine orada hurma almaya geldi ama hastalandı böyle. Tabii dayıları var böyle. Babası oradan ya annesi orada böyle. Yani babaannesi orada böyle. Dayıları orada bu şekilde. O evine kaldı. Bir ay hasta yattı. Bir ay. Yaşı 25 yaşında. 25 yaşında. Yani yeni de ayrı daha böyle. Burada bir benzerlik var. Peygamber 25 yaşında evlendi muhtemelen. Peygamber baktığında böyle. O da 25 yaşında evlendi böyle. Hasta böyle. Bir ay hasta yattı. Her gün zayıfladı. Ve görevini yaptığı için ona göre o görevi verilmişti. Görevini yaptı. Rahmetiyle kavuştu inşallah muhtemelen böyle. Tabi acı haber Mekke'ye geldi. Hazreti Amine genç ilk çocuğu yeni evli tabi çok yıkıldı baştan bu şekilde. Allah'a tabi tevekkül etti Mevlam Celle Celaluhu. Peygamberimize ana karnında babadan yetim kaldı. Yani dürü yetim. İnci tanesi gibi yetim olmuş Peygamberimize. Yetim. Yetimleri sevme gerekmek istedim muhtemelen böyle. Yetimleri muhtemelen böyle. Yetimlik çok ayrı bir konu böylece. Peygamberimizin de yetim kalması, nezik yetim kalması bir anlamlı bir olay tabii bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ana karnındayken yine bir olay oldu. Yemen'den gelen bir ordu. Ebrehe adında. O zaman Yemen Habeşistan'a bağlıydı böyle. Oradaki Ebrehe bir nevi genel vali Yemen'de. Bu Kabe'yi kısamıyor bu Ebrehe. Bakıyor bütün Arap kabileleri Kabe'yi ziyarete gidiyorlar. Bu Yemen'in Sana şehrinde yani baş şehrinde, başkentinde bir kilise yaptırıyor. Çok büyük iş yaptı böyle. Cicili bir cili yarı böyle. Süslü püslü. Göz kamaşları kilise yaptı böyle. İnsanları buraya gelsin diye. Gitmiyor ki insan mı? Kabe bir taş. Kabe bir taştan ama bir onun kutsiyeti var. Ruhaniyeti var. Ruhaniyeti var böyle. Gitmiyorlar. Hatta bir araba bile gitmiş oraya gece işine tuvalet yapmakta. Ebre'ye bunu duyunca, görünce hiddetten böyle orduyu aldı. Bir de onların fili vardı. Adı Mahmut derlerdi. İri bir fil. Ordunun başına fil gitti mi savaş kazanır bu şekilde. Kâb'ı yıkmak için Mekke'ye yaklaştı. Bunu duyunca Mekke halkı kaçmışlar tabii. Onlar savaşamazlar bir orduyla. Kaçtı bunlar oradan. Kâb'ı yakında bir konakladı. Ertesi sabaha artık niyetleri gelip Kabe'yi yıkmak. Fil kalkmadı muhtemelen. Fil kalkmıyor. Tabii fil kaldıramıyorlar fili. Kalkmıyor böyle. Fili geri çeviriyorlar başını. Kalkıyor o tarafa gidiyor. Yön değişince. Kabe'yi çeviriyorlar. Çöküyor muhtemelen böyle. Çok uğraştılar. İşte orada kuşlar geliyor muhtemelen. Ebabil kuşları. Ebabil. Yani daha krangırışına benzermiş bunlar. Ebabil kuşlar geldiler. Deniz kıyısından, Kızdeniz'den doğruya o geldi böyle. Her kuşun gagasında bir taş, nohut kadar. Bir taşta iki pençesinde, nohut kadar. Ama kimyasal bomba bunlar böyle. Gele böyle, bıraktılar taşları böyle. Hiçbir taş boşu geçmedi. Kime dokunursa işten giriyor, yakarak ta altına çıktı mıdır böyle. Hepsi harap oldu böyle. Abi mesela kaçtılar Yemen'e. Onlar orada geberdiler. Ebre'de de oraya geberdikleriniz geldi böyle. Şimdi bu olay neden oldu muhteremden? Kabe'nin de kutsallığı kanıtlandığı Arabistan'da ve Kureyş kabilesi dokunulmazlığı kabul edildi. İslam'ın altyapısı bunlar. Baltay'ki bütün kabileler Ebre ordusu helak oldu. Aynen kuşlarla. Helak oldu. Şimdi muhteremler, bunda bir hikmet var bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam'ın hayattayken, Peygamberimiz ne buyursa, ne haber verse, inkar ettirirler. Mekke müşrikler muhteremler. İnkar ettirirler. Yalan da inkar ettirirler. Bu ayet-i kerime Fil suresi, Emtel'e başlayan sure Fil suresi, Mekke'de geldi muhteremler. Kimse ona karşı çıkmadı muhteremler. Çünkü onu görenler çoktu da bu işlerinde. Bu Kabe'nin kutsallığı kanıtlandı. Kanıtlandı ki tabi ileride ne olacak böyle? Müslüman'ın kürsüsü olacak, hacın da merkezi olacak. Bak, Zemzem de çıkarıldı. Kabe ağzından bu şekilde. Bu da hazırlandı. Aşağı yukarı 50 gün kadar önce 15'inde aşağı yukarı geldi Ebre'ye. 12'sinin 11'inin gününde daha varmadan şey yapmışlar böyle. 50 gün sonra şakırı Peygamber'in doğum yaklaştı muhtemelen şimdi artık. Ay Rebiülevvel 11. günü. O gün de pazardı muhtemelenler. Bu seneyi aynı tutuyor tuhaf hareketi elhamdülillah. İnşallah hayırlı bir şey olur İslam alemine muhtemelen böyle. İnşallah en ümidiniz Allah Rabbine İslam muhtemelen böyle. O gün de 11 Rebiülevvel, bugün 11 Rebiülevvel, o gün de pazar, bugün de pazardı muhtemelen. Pazardı. O gece sabaha karşı doğum gerçekleşti. Fakat o gece farklı bir gece oldu. Farklı gece muhtemelen böyle. Yani küresel boyutta değil evrensel boyutta. Evrensel. Gökte kapsayan böyle. Bütün melekler tutan nefeslerini sanki gökyüzünde Peygamber'in doğum haberini bekliyor muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam önce geldi. Üç tane sancak aldı cennetten. Üç sancak aldı. İpek denen cennet, ipek denen böyle. Birini doğuya, tepeye. Yüksek en tepeye dağa. Birini batıya. Birini Kabe'si dikti bunlara böylece. Bu bir mesajdı o gece meleklere. Ruhanilere. Ve onun mesajdı. Son peygamber Hatem Enbiya diye gelecek muhtemelen böyle. Cennet bezendi. Dağ nurlandı. Huri kızları bekliyor, peygamberini bekliyor cennette muhtemelen böyle. Diyor ki böyle ve dünyada bulunan böyle, tabii o zaman da iyiler vardı gene böyle gizli olsa böyle. Hep bunu bekliyorlar, şimdi bekliyor bunu. Amine validemiz yalnız tabii evinde. Ama bir yalnız kalmadı muhtemelen böyle. Bir Şifa hanım hatun. Fatıma adı böyle. Biraz Safiye. Safiye peygamberimizin halısı oluyor muhtemelen. Onu görmüşsene böyle. Üç orada bulundular, akşam bulundular böyle. Fakat gece olunca, gece bastırınca yeni doldu kızlarla muhtemelen. İlk kızlar böyle. Yeşille bürünmüş, dünyada eşi benzeri olmayan Amine validemizin tarifine göre Abdümenaf kızına benzeyen, Abdümenaf kalbine benzeyen kızlar. O kızların güzelliği meşhur Arabistan'da, uzun boydu onlar böyle. Yani seri boydu onlara böyle. Halk onlara karşı bir başka bir sevgisi var onlara karşı böyle. Uzun boydu, sempatisi böyle. Abdümenaf kızına benzeyen hepsi aynı boyda, aynı giysileri, ipekleri yeşil cihaz ipeği ama böyle böyle. Demişler, evi doldu onlara beraber hatırlıyor böyle. Nuru da dolu evi, odaya doldu böyle. Hatta o nuru evde olduğu üç kadına gördü, ona gördü bu nuru böyle. Nur, ışık tam başka bir şey muhtemelen nuru böyle böyle. Yani ışık mesela koydu, ışık gelsin mesela bu işe bakamayız. Bir oldu muhtemelen böyle. Öyle muhtemelen böyle. Nur, yani genel bir şeyle sarı rengine benzeyen böyle bir insan bir hal verir. İnsan kendinden geçer muhtemelen böyle. Yani ne gözüne dokunur, ne mi dokunur bence. İnsan bir hafif getirir bir hal verir böyle nurda. Dışarıda da evin dışarıda da melekler muhtemelen doldular, melekler doldular. Evinden dolaşıyorlar, bekliyorlar mı baktım. Onlar bekliyorlar. Evet, yetim doğacak ama evrensel bir tören böyle. Son peygamber başlamaya gelince gerisine. Bütün insanlara peygamber gönderecek. Rahmetli alem insanlara. Hazreti Amine daha yine hamileyken muhteremler yani bir ses duydu. Daha yine hamileyken. Ya Amine, sen hayırlama hamilesin. En hayırlısına hamilesin. Adı Muhammed koy diye. Adı Muhammed koy. Muhammed. Muhammed hamd kökünden geliyor. Hamd övgüden, şükürden geliyor muhtemelen böyle. Yani yer göğü övdüğü bir insan. Peygamber Muhammed. O anlama geliyor. Hazreti Amine şöyle buyuruyor. Ben diyor hamile kaldığım zaman diğer hanımlar gibi diye bir sıkıntı görmedim. Yani bulantı, kusma, şunlar, bunlar ya işte bir ağırlık, karnına bir şişme gibi şey olmadı böyle. Gayet normal oldum böyle. Hatta o beni taşıyan taşımadım zaten böyle. İşte bir nur şekli bu şekilde. Resulullah olduğu için bunu taşıdı. Bazen de gece onun zikrini duyardım diye muhtemelen böyle. Tabii tek başına evde hamile yatarken bakıyor, o karnındaki yavrusu Allah zikrini muhtemelen. La ilahe illallah, la ilahe zik, Allah zikrini muhtemelen. O zaman dinlerdi böyle, unutmadan bir tat feyiz aldı konuştum bu şekilde. Şimdi doğum zamanı geldi, doğumda acı çekmedi muhtemelen, sancı gelmedi. Yani doğum sancı görmedi, hiç görmedi muhtemelen, hiç ama. Hiç onu görmedi. İki kadın daha geldi. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye. Yani ruhlara geldi. Hazreti Meryem, biliyorsunuz İsa'nın annesi. Tabi ahiret onları böyle. Asiye de Firavun'un eşi. Firavun'un kafirlerin başı. Onların başı. Hazreti Asiye de evlilerin başı muhtemelen böyle. Eşi de böyle. Onlar geldiler. Hazreti Amine'ye yardıma, yani yardım istemiyor tabi. Yani yanında bulundu onlar bu şekilde. Derken hamile eğdir, çürümek oldu tamam. Hazretim ilk gün ne zaman kısa vakit tamam oldu artık böyle. Yani aylar, hafta, günler derken artık saatten aşağı indi, dakika aşağı indi bu şekilde. Kim önce gelir o hayrı elham. En hayırlı varlığı diye gelmesi artık vakti geldi. Sordum ki hararetten katıya. O anda hasta hamileye bir hararet bastı. Susuzluk, isyanlı böyle. Tabi Mekke tabi sıcak yer böyle. İsyanın susuzluğu geldi. Rabbim bunu verdi muhtemelen böyle. Yani bunlar bizim gibi değil sana böyle. Yani biz kendimizi buna kıyaslamayalım. Bizim çok fevkimiz üzerimizde. Farklı bir olay bunun tabi bu şekilde. Hastaneye bir susama verildi, hararet verildi, içi yandı bu şekilde. Su istedi, sonra bir cam dolusu şerbeti. Ona bir kase, cennetten getiren bir kaseyle camdan bir kase böyle, kaseye böyle, ona huyu kızar verildi buna. Kadın ak, kalbimizin beyazdı böyle. Kardan daha beyaz ama. Çekirden tatlı, benim de soğuktu böyle, şeker tatlı bu şekilde. İşte olduğu vücudum, cismin nura garptı böyle. Hazreti Aile bu suyu, şerbeti içtiği anda bütün bedenin nura gark oldu. Nedir gark olmak? Batmak böyle. Yine suya gark oldu. Yani denize düştü, battı yani. Böyle. Hazreti Aile'nin vücudu, evi, çevresi, bütün dünya, doğu batı, bütün denize kıtalar nur oldu muhtemelen. Hazreti tabi gözden perde kalktı onu böyle. Her şeyi görüyor. Yani her varlığın zikrini duyuyor anda muhtemelen. O varlığı böyle. Her varlığı böyle. O ağaçlar Allah'ı zikrediyorlar. Bütün kuş, kurt, küçük büyük ne var hayvanlar Allah'ı zikrediyorlar. Hep bunları gördüm böyle. Nur içerisinde gördüm. Nurdan kendini fark edemiyor muhtemelen böyle. Edemez yani nurdan böyle. Nur bir geldi mi? O cisim orada kaybolur, göremez. Kendini göremez şey böyle. Yani 10 saat orada gene bir akkuş kanadı revan. Bir kuş gördü muhtemelen. Yani bir akkuş, ak beyaz kuş geldi. Kanadı revan açarak kanatlarını sürüp geldi. Melek de böyle. Ona kuş şeklinde geliyor böyle. Arkamız vardı, kuvvetli hemen. Kuş geldi, hazamine arkanın sıvadı, kanadı yaptı böyle. 10 saatte o sultanı din. Hem o anda, 10 saat o anda o sultan, dinin sultanı anda oldu böyle. Nur'a garip oldu, semaat-ı yemin böyle. Yer gök, her taraf daha çok nurlandı burada böyle. Yanlarında. Savcı getirelim ihbar inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Nebiye ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Evet muhteremimiz böyle elhamdülillah Hatim-i Veli olan Peygamber Hazretleri ve Abim-i Habibi olan Habibullah olan Halim Rahmet olan Peygamberimiz o anda doğdu muhteremler. Pazarı parasayı bağlayan gece sabah karşı daha gün doğmadan gün doğmadan doğdu. Bütün alem bunu gördü muhtemelen böyle. Göğteki melekler, huriler, yerde bulunan keşfacı kişiler bunlar bu şekilde. Hepsi bunu gördüler. Alem başka bir alem oldu onda böyle. Yeryüzünde. O gece hiç afet olmadı yeryüzünde böyle. Hiç madem böyle. Ne savaş oldu o gece, ne bir hırsızlık oldu, ne bir yangın oldu, ne deprem oldu. Hiçbir şey o gece olmadı. O gece yeryüzü nur oldu böyle. Böyle. Huzur bulakı böyle. Tabi bile bir yakın bunun anlamını o andakiler. Sonra önüne tabi önden bu şekilde bunu. Hazreti Amin Validemiz hiç duamızdan çekmedi muhtemelen böyle, hiç an böyle. Hiç duamızdan çekmeden gayet normal bir şekilde duam oldu. Ve Hazretleri tabi yeri aldı bunu. Sünnetli doğdum muhtemelen, sünnetli de böyle. Neden? Elep yerine gidip bakmasın onu doğdan muhtemelen. Göbeği de kesilmişti muhtemelen bak. Göbeği kesilmişti böyle. Hemen secdeye gitti. Döndü bak. Döndü bak. Daha yeni doğdu böyle. Yeni doğdu böyle. Yeni doğdu. Sünnetli. Göbeği kesilmiş. Hemen secdeye gitti. O zaman gördüler ki arkasında bir de mühür var. Sırtında. Tam kalbin hizasında. Yani kalbinden bir çubuk soksan oraya da böyle. Arkanın sol tarafında nübüvvet mühür diyor bana böyle. Mühür böyle. Orada var bu şekilde. Secdeye kapandı. Secdede kulak verdiler. Tabi az çıksızdım. Şunu söyledim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enni Resulullah. Ve eşhedü enni Resulullah. Ben Resulullah. Ve eşhedü enni Resulullah. Üç sefer. Üç sefer de Hazreti Sahibi Halim'e kulağımı verdim diyor. Onun diyor ağzına diyor. Açıklayayım. Bir sonra şunu söyledi bundan sonra diyor. Ümmeti, ümmeti, ümmeti, ümmeti, ümmeti dedi muhtemelen. Bak daha doğduğu anda muhtemelen. Ümmeti yandı muhtemelen. Bir sünnetleri bir küçücü Allah korusun sünnetleri muhtemelen. Ya bu sünnet ne olacak? Farz değil ya. Yani peygamber sünnetleri muhtemelen. Peygamber böyle. İki canı aşık. İki canı aşık olan bu şeyler böylece. O anda Hazreti Abdülmuttalip dedisi ya böyle yine Kabe'nin yanındaymış anda. Oturuyormuş Kabe'nin yanında. O zaman Kabe tarafında duvar yoktu böyle. Evlere var, bir boşluk vardı böyle. Oturuyordu etrafında, oturuyor Kabe'nin yanında. Oradan zevk vardı, ruhsa zevk vardı oradan. Bir ses duydu, uyumuyor ama, uyanık, oturdu yerden. Oğlu Abdullah'ın torunu oldu işte. Oğlu oldu. Amine doğum yaptı. Git onu gör. Adını Muhammed koy. Bir ses geldi. Yani. Git onu hemen git onu. Onu gör. Adına Muhammed koy böyle. Hemen kalktı abi. Sevindi. Geldi. Seslendi. Açtı kapıyı. Dedi oğlum ve torunum oldu. Kundaktaydı muhtemelenler. Ama insan dünya kunda değil muhtemelen. İpek. Dünyada hurya getirdi, ipe sarılır. İpe sarılır bu şeyler. Hatta bir vakit aldığım melekler önce gezdiler bütün yer gökleri. Gezdiler. Onlar tekrar getirdiler kendisini getirdiler böyle. Nurda ipeklere sarılmış kundakta. Yüzü örtülmüş. Uyuyor mışıl muhtemelen böyle. Uyuyor böyle. Aldı kucağına. Doğru. Aldı kucağına. Aşk yüzüne baktı böyle. Nur-u Muhammed'i, nurun sahibi o. Yani öbürlerin alnında nur parlıyor. Bunun bütün bedeni nur ama şimdi. O fark var. Bütün bedeni nur. Öyle sevimli, öyle güneşli bu şekilde böylece. Aldı onu. Ama ağlama başladı muhteremler. Ağlama başladı böyle. Altına oğlu geldi. Oğlum bugünlere göremedi muhteremler böyle. Oğlum bugünleri göremedi dedi. Aklı oğlu geldi. 25 yaşında yeni evlendi. Hanımı doyamadan, şimdi göremeden altına geldi. Hem sevinç hem hüzün. İkisi bir arada yaşadı bunlara böyle. Sonra ismini tabii Muhammed ismini koydu, ismini de koydu. Sonra ne yaptı muhtemelen ziyafet verdi, ziyafet verdi. En büyük develerini kesti, develerini kesti. Üç gün. Bütün Mekke halkına muhtemelen. Bütün Mekke halkına doyasıya böyle. Büyük kazanlar kuruldu. Develer kesildi bir taraftan. Etler pişiyor. Yanında ne varsa yanında artık bunlar. Üç gün, üç gece bu ziyafet devam etti. Yetim, fakir, ne bak, kuş, kurt böyle. Hayvan, insan kalmadı böyle. Herkes doyasıya geldi muhtemelen. Rabbim inşallah bir şefaatine bir mahrum edersin muhtemelen böyle. Yani en büyük şefaatçi Peygamber muhtemelen böyle. Mahşerde muhtemelen. Şefaatçi böylece. Cennet en güzel yeri de Peygamber'e orada komşu olmak muhtemelen böyle. Şimdi cennette komşular değişmiyor. İnsan buradan mesela komşu değişiyor. Kiracı olur başarıya gider. Başka ev alır. Ölür. Yine başta gelir, satılır. Burada devamlı değişiyor insanlar burada mesela. Yani hep aynı sabit koyuyor cennete böylece. Yani cennetin de en güzel 8 cennet var. Adı Firdevs cenneti. Onun da en güzel yeri. Yani bunun makam. Makam Mahmud. Makam Mahmud böyle. Yani makam bu şekilde orada. Rabbim hepimiz onu komşu edin Peygamber'e muhtemelen böylece. Şimdi muhteremler bu sene bir şey çıkardı böyle. Oruç tutulmaz mı? Kandil günlerinde böyle muhteremler böyle. Şimdi orucun bir farz olan oruç var. Vacip olan var. Sünnet olan var. Bir de müstahap diyor böyle. Şimdi bir aşağı böyle. Oruç var. Mekruh var, haramı var. Orucu muhteremler başıma. Farz olmuş hangisi böyle? Ramazan orucu. Eda ve kaza deniyor buna. Edası da tutamadığı zamanda kazası yine farz bu tabi böyle. Tamam böyle. Bu farz böyle. Bir de oruç vardı kefaret, kefareti oruç böyle. Yemin kefareti gibi mesela böyle. Oruç kefareti. Bunların tutmada farz oluyor böyle. Bir de vacip oruç var vacip. Adak orucu. Adarsa oruç tutmaya o zaman vacip onun yerine gitmesi böyle böyle. Bir de sünnet bir oruç, sünnet. Bir gün senede muhtemelen. Muharrem 10. gününde. Bir gün evvel bir gün sonra beraber ama böyle. Evet 10. gününde böyle. Bu sünnet budur böyle. Muharrem ayının 10. günü böyle. Yani en haftalar budur Ramazan'da böyle böyle. Bir de vardı böyle, parası perşembe oruçları vardır. Her ayın ortasında 14'ünde, 15'inde, 5 günü bunlara, arabaların böyle. Bunlar müstahaba girinler. Böyle. Bunun dışında oruçlar nafi oruç diyor bunlara böyle. Yani ta sevap alır, tutması bir şey bunlar muhtemelen böyle. Yani kandil gibi oruç tutmak diye aslında böyle bir sünnet değil bunlar muhtemelen böyle. Ama caiz yani muhtemelen. Mübah yani böyle böyle. Tabi insan bunlara böyle. Mekruh oruç nedir? Cuma günü tek tutmak. Muharrem tek tutmak böyle 10. gününde. Bir de cuma günü tek tutmak böyle. Pazar buna girmiyor muhtemelen böyle. Yani cuma, cumartesi tek tutmak orucu, bu da mekruh giriyor muhtemelen böyle böyle. Giriyor bu şekilde. Bu bizim genelde Türkiye'mizde bir adet edilmiş ama güzel adet muhtemelen böyle. Yani çünkü mübahtır yani, yani caizdir yani böyle, geçerlidir böyle. Mekruh değil bu böyle. Kanunla oruç tutmak, İslam tabi bunu tarzıyor böyle bunları. Ama mesela parası peşim olur daha buna makbul ama muhtemelen böyle. Müsab olduğunu bu şekilde böylece. Bunlardan. Yani bunlara büyütmeye gerek kalmıyor bunlar muhtemelen böyle böyle. Haram oruç vardı nedir böyle? Ramazan bayram birinci gününde. Bir. Dört bayram gününde, kurum bayramda, beş gününde. Yani tahrim mekruh, haram da anlamak gibi. Bunun için iyiceğim tutar muhtemelen. Tutma denmez bunların. Yani bunları yaygara yapmak, sosyal medyada bunları büyütme bunları böyle başları kalmamış gibi. Eğer bir insan bir şey yapmak istiyorsa yapı çok şey olmuyor. Yani namaz kılmaları, namazı teşvik etsin değil mi? Açık yani kadınları örtmeye teşvik etsin muhtemelen böyle. İslam'a çalışsınlar. Fazla çalışsınlar bunlar bu şey böyle. Gerçekten bunlar muhtemelen böyle. Bir de inşallah elimizden geldiği kadar bunu yaygınlaştıralım. İnşallah böyle. Her imkanlarla kime ne imkanı varsa Onlar da telefonla, işte mesajlarla, şunlarla, bunlarla, sosyal medyayla ne artık, ne elinize kişi geliyorsa bunu yayınlaştırmakta hem de. Yani bu geceye tebrik ederim inşallah Teala. Yani bu gece sıradan bir gece değil muhtemelen böyle. Yani küresel boyutta ya hatta Enbiya Peygamber'in doğum gecesi muhtemelen böyle. Doğum gecesi böyle. Derik Nur'a gark oldular. Hatta çok oluyor oldu gece. Onlar tabi sımat tabi ki yok şimdi muhtemelen. İş başı anlatamadılar inşallah böyle. Yani çok değerli bir gece. Değerli gece böyle. Peki ne yapmak lazım geliyor? Özel bir namaz bir şey yok muhtemelen bunda böyle. Yok böylece. Hatta Kadı Giresi mi özel namazı yapar mı? Kadı Giresi mi namazı özel böyle? Ayşe Validemiz, Peygamber Sıra Ayşe Validemiz. Hazreti Ayşe Sıddık'a. Peygamber sordu. Ya Resulallah, ben de kalbisi ersem, bilsem kalbisi oldu ne yapayım? Ona buyurdu. Kulü, yani Allah'ım affet söylersin, beni affet. Yani tevbe. Yani bu da böyle bak. Demek ki en çok tevbe istiğfar muhtemelen. Nedir tevbe istiğfar? Yenilenme muhtemelen, yenilenme böyle, böyle. Atma bu kirleri atma böyle. Günah atmak günah böyle, böyle. Bu ağırlıkta atmak, bunalımdan kurtulmak mı? Huzura kavuşmak mı? Niye huzura kavuşamıyoruz? Bunalım oluyor. Günahlar mı? Sıkı günahlar mı? İnsanın gözüne bir toz kaçsın, ömür kabul edemiyor göz bunu temelde. Yaşarır, kızarır, şey yapar, bunu atmaya çalışır mı temelde. Gönül de günah kabullenmiyor mu temelde işte böyle. Yani bir insan günah eşleyince, mesela bir çıplak kadına baksa, bir kadın başına atsa, kızı başına atsa, bir namaz vaktini kaçırsa, gönül kabullenmiyor mu temelde. Gönül sıkılıyor mu, daralıyor mu temelde. Sıkılıyor. Sonra ne oldu? Huzursuzluk bu sonu tamam böyle işte böyle. Yani bu kişilerde en mühim şey böyle işimiz yanarak muhtemelinde. Bir muhasebe de kendimize şu günümüze kadar ne yaptık? Nasıl ki hayatımız böyle? Allah kullanabilir bu o güzel Mevlamıza. Güzel Mevlamıza ya. O bizi yarattı muhtemelen ya. Ona döneceğiz. Mahşer var, kabir var, kehren var muhtemelen ya. Hesap günü var muhtemelen, hesap günü var muhtemelen böyle. Yani de cehennem var. Görür olur bunu muhtemelen. Önce muhasebe yapalım hepsini inşallah muhtemelen. Ne yapalım? Günahlarımızı tek tek bulalım muhtemelen böyle. Onu da bulalım bu şekilde böyle. Önce bunlara nedamet, pişmanlık, kendini kınamak. Neyi ben bunu böyle yaptım böyle böyle. Çıldırasam muhtemelen böyle. Güneşlerimiz olmuş öyle. Bu olmadan tevbe kabul olmaz muhtemelen. Nedamet. Devam buyurdu. Tevbe en nedme. Yani tevbe aslı nedamet, pişmanlık. İçi yanmasın o tevbeyle. Sonra Allah-u Teala kul olmaya ben söz vermem bu tevbeyle. Estağfurullah azim ve ötüyü bilek diye mesela böyle. Evet 70 sene, 100 sene neyse mesela böyle çekmek belki böyle. Tabi bilemez Kur'an-ı Kerim okurum. Savaşı getirir muhteremler. Yani kitap okur insan mesela böyle. Din kitap okurum bu şekilde. Yani tabi çoğu çocukla beraber bir şey yapılsa, bu da iyidir muhteremler. Mısır'da bir zat varmış. Komşusu Yahudi. Bunun komşusu Yahudi evlenmiş. Bir gelin almışlar böyle. Yani eş almış kendisine böyle. Evlenmiş. Bu Yahudi gelin Mısır, sıcak memleket. Cam açık. Bakıyor, o gün komşunun evinde geldiği birkaç olmuş. O gün bunda fevkalade bir hareket var komşu evinde. Bahçede gelen giden komşular geliyor. Temizleniyor, süpürüyorken koyunlar kesiliyor. Helva falan kavruluyor. Bir dumanlar geliyor, kokusuyla geliyor. Bunda bir fevkalade olağanüstü bir hal var bunun evinde. Merak ediyor. Burası Yahudi. Tabi o komşu biliyor tabii ne olduğunu. Onu soruyor akşam gelince. Bu komşu bugün ne var diyor. Onların diye Peygamber'in doğduğu gece bu gece böyle. Doğum gecesi böyle diye. Bu bizim komşu diyor. Müslümandır. Peygamber çok sever Peygamber'in böyle böyle. Her sene Peygamber doğum gecesini böyle böyle yapar böyle böyle böyle. Yani koyunları keser. Bunları pişirir. Helvada kavurur işte. Pilavı yapar bu şekilde. İnsan davet eder. Hem okurlar hem yerler bunlar bu şekilde. Bu ilk defa duyuyor tabii böyle şey bu. Gelin Yahudi duyuyor. Bakıyor ne yapıyor böyle diye böyle. Tabi akşamdan sonra toplanmışlar oraya. Bakıyor okur okuyorlar böyle. İlk defa duyuyor Kur'an sesini muhteremde. Tabi ihlas okununca, böyle samimiyet okununca etkisi oluyor gönüllerde. Haşirip okuyorlar. Savaşa getiriyorlar. Arap ilahi okuyorlar bunlar bu şekilde, oradan bu şekilde. Gelin buna çok duygulanıyor. Çok duygulanıyor böyle. O Kur'an'dan, savaş şeriflerinden böyle, onların birbirine sevgi muhabbetlerinden böyle, onların şeylerinden böyle, o ziyafetlerinden çok duygulanıyor. Bunları göndermişler tabii. Komşu akıllı bunu göndermişler. Yatıyorlar tabii. Vakit geliyor. Diyor ki Kur'an'a benim diye bağışlarım sevgi bırak. Lan böyle diyor. Yani sen yatayım bir ucuna git, benim ucuna yatıyorum böyle diyor. Benim çok duygulanıyor böyle diyor. Ben de kimeyi kendim bırakıp sevmem var diyor. Peki diyor böyle. Yatıyor. Hem uyuyamıyor muhtemelen böyle. Derin derin dalıyor. Etkilemiş bundan böylece. Ah ben de sağ olsaydım keşke o peygamber görseydim ben de diye. O hale geliyor. Bir ara uykuya dalıyor. Bakıyor o komşu evinde olan üstü bir hal gene var. Rüyasında bu sefer. Rüyada böyle. Bir bakıyor. Bir mübarizat geliyor ama nur mu nur başlangıcı böyle. Öyle böyle. İki yanında iki kişi var. O peygamber etmiş. Hazreti Ömer. Arkasından başlı sahabeler. Eve geliyorlar böyle. Eve geliyorlar. Ev ziyarete geliyorlar. Bunları görürse rüyasında açık net rüyayı görüyor. Hadi ben girsem. Hadi beni kabul ederler mi? Ama ben Yahudiyim diyor şimdi kendi kendine. Ben Yahudiyim diyor. Acaba beni kabul eder mi böyle diyor. Ama eline olmadan rüyasında bu da gidiyor komşu bahçede muhtemelen böyle. O da birini görüyor. Hadi ben girsem beni kabul eder mi peygamber diyor. Tabii eder diyor. O bütün insanı peygamberdi böyle diyor. O da içeri giriyor. Peygamber ona bakıyor muhtemelen bir şekilde. Kendisine bakıyor peygamberimiz. Sen de İslam'a layıksın peygamber böyle böyle. Layıksın diye. Senin İslam'ı daha ödüyorum muhtemelen böyle böyle diyorum. Ha, şu altında muhtemelen eşi de bir rüya görüyor. Eşi de görüyor muhtemelen. Hatta o halbuki oynuyor bu. Eşi de aynı rüyayı görmüş. Ondan sonra bu tek bakımdan bir şey peygamberimizin yanına gitmiş bu şekilde böyle. Peygamberimizin yanında peygamber İslam'ı davet ediyor. Müslüman için bir arası böyle böyle. Peygamberimiz buyurun söyle bakalım diyor. Kuru diyor bakalım diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tabii peygamber söylüyor. Hazreti Ömer söylüyor. Sahabeler oradaki cemaat söylüyor. Bunlar 40 tane kim varsa orada böyle. Bu gene söylüyor. İyi söylüyor ama muhteremler bir uyanıyor ki dünya daha iyi kendisi muhterem. Dünya dar. Yürekler çıkmak istiyor. Allah diye bağırmak istiyor muhteremler. Peygamber kabine gitmek istiyor böyle. Dünya dar yeri dar. O ruhsal fiil, mağlubiyet. Coşmuş bir şey. Durun dünya duramıyor bu şekilde. Derken korusu öyle bu şekilde. O da Allah'ın başlıyor bu sefer. Şimdi diyor ki bu korusuna ha bu korusu uyanmadan önce bu gelişliği kendi kendine bir tefekkür ediyor. Ben de Müslüm oldum elhamdülillah. Peygamber'in huzurunda Müslüm oldum böyle diyor. Kocam şu anda Yahudi diyor böyle şimdi. Benim Yahudi. Abi nikahımıza şimdi bir şey geldi mi? Belki nikahımıza bir şey gelmişti diye bu korusu daha kıkkara kaçıyor muhtemelen. O zaman korusu uyanıyor. Ben de görmüştüm, gönül uyanıyor muhtemelen. Ben oraya gördüm bu şekilde. Bunlar kalkıyorlar şimdi. Ne yapayım bilmiyorum ben. Ne yapacağım böyle. Sabah olsun gidelim bütün ediyorlar. Kahve müteye gidelim böyle bakma diyorlar böyle. Tabii sabah oluyor gidiyorlar. Müteye gidiyorlar bunlar. Müteye gidiyorlar. Diyorlar durum böyle böyle. Müslüman olacak diyorlar böyle. Mühtü alan başı muhteremde. Diyor ki siz ben üstünsünüz bunlar muhteremde. Siz diyor peygamberimizin sahibesi olmuşsun. Manevi sahibi olmuşsun böyle böyle. Yani peygamberin huzurunda peygamberimizin davetiyle peygamber kelime getirmişsiniz. Siz benden çok daha üstünsünüz böyle diyor. Siz zaten Müslümansınız şu an böyle diyor. Bu tamam ama diyor ya ben getireyim kelime şeyden muhteremde. Mühtü de kim varsa böyle oturmuşsa gibi başlıyorlar. Yine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve resulühü diyorlar muhteremler böylece. Rabbim bizi nasip etsin muhteremişler böyle. Peygamber'e malum sahip olmayı, rüyada görmeyi muhteremler. Görmesin inşallah. Rabbim hepimizden bu geceyi hayırlı mübarek eylesin. İslam'ın hayırlı mübarek olsun inşallah. İnşallah Teala bir dönüş olur İslam'a alemiş muhteremler. Ümidim çok kuvvetli muhterem böyle. Artık yani ibret bize dönüyor inşallah muhterem böyle. Lillahi Teala Fatiha.